أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Peygamberimin huzurunda durmak, onu anlamak, anladığımla iyi bir Müslüman olmak için dinlemek, bu gayretin içinde olmak, evet dış görünüşüyle zor biraz. Çünkü Peygamber, onun huzurundasınız, şöyle bir sahabenin hemen gerisinde yer alın, ne dediğini anlamak için soracaksınız ya, o ne dedi? O Allah'ın rahmet unsuru, rahmeten lil alemin olarak gönderdiği peygamber size ne söyledi? Bütün benliğinizde, her şeyinizde dinliyor ama sahabeye sorup nasıl anlaşılacağını ondan öğreniveriyorsunuz. Sonra bu sizin için Allah'ın rıza yolu, Allah'ı nasıl razı edeceğinizin bilinci oluyor. İşte onunla dopdolu peygamberin huzurundan hayata, eylem dünyasına gidiyorsunuz. İyi ama neden? Neden insanlar peygamberi dinledikten sonra bunu bir de birilerine, başkalarına aktarma ihtiyacı hissetsinler? Yani ben peygamberi dinlesem, kendi kendimle peygamberle beraber olsam, sonra oturup peygamberden öğrendiklerimi tekrar etsem, hep kendi dünyamda peygamberi yaşayıp cennete kendim gitsem. Peki, neden ben başkalarına söyleme ihtiyacı hissedeceğim? Yani otursam kendim okusam hadisleri, hadis kitaplarının başında ben bir başıma olsam, peygamberimle baş başa, tamam yine sahabe söylesin bana ne dediğini, ne demek istediğini, onların bu sözleri ne anladığını, nasıl anladığını, sahabe bana haber verse ve ben kendi dünyamda bunları anlasam, algılasam, kendime mal etsem, bir iyice kendime yerleştirdikten sonra da hayatımı baştan düzenlemeye çalışsam. Dikkat ettiniz mi? Şöyle bir iyice kendime mal ettikten sonra, yani peygamber gibi işleri anladıktan sonraya gelir herhalde o. Çünkü nice Müslümanların aynı konuyla ilgili beklentilerini görüyoruz. Daha az öğrenmişler. Biraz daha devam etselermiş, az biraz daha eksiklikleri varmış. Ne zaman tam olacaklar? Peygamber gibi olunca diyesim geliyor. Öyle değil. Anlatmaya çalıştığım konu şu. İnsanlar öğrendiklerini kendileri yaşamak ve başkalarına duyurmak için öğrenirler. Aslında biraz daha cesurca söyleyelim. Başkaları bana ne, ben kendim yaşamak için öğreniyorum. Ama benim yaşamam onu başkalarına anlatmamı da gerektiriyorsa, yani emir böyle gelmişse, işte onu yaşamak, anlatmakla mümkünse diye ondan dolayı anlatıyorum. Ondan dolayı beraber okuyoruz. Daha peygamber, peygamberliğini henüz fark etmediği, neyin ne olduğunu bilmediği dönem diyebileceğimiz ilk vahyin geldiği günleri düşünün. Hira mağarasında peygamber. Mekke'ye şöyle, Mescid-i Haram'a şöyle tepeden bakma imkanı bulunan yerde bir peygamber. Yani mecburen öyle diyeceğim, saygıdan, sevgiden, muhabbetten, hürmetten dolayı öyle söylüyorum. Çünkü henüz daha peygamber değil. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed, Mekke'de Hatice'nin kocası Muhammed, çocuklarının babası olarak ünsiyet, yapayalnız olmak, şöyle bir başına kalmak, içine bir sevgi, bir duygu olarak yerleşince, haremin hemen şöyle üstten bakış noktasında, Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda öyle kalmayı sevmiş, gidip geliyormuş. Sonra bildiğiniz olay, birdenbire ufku kaplayan bir gerçek ve emir, oku. Allah'tan geliyordu ama ne bilsin de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, henüz daha yeni peygamber olacak, işte bu onu peygamber kılacak ilk haberdi. Gerçi belki daha önceleri gördüğü rüyaların apaçık aydınlık gerçekleşmesi şeklinde nice müjdeli haberler alıyordu ama bizzat mesajın doğrudan kendisine iletilmesi anlamında ilk defa Melek de karşı karşıyaydı ve oku diyordu o. Arkasından peygambere bakıyoruz. Sanki orada gibi kendinizi öyle şartlandırıp dinleyin. Öyle düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki karşısındaki güçlü, karşısındaki etkin, karşısındaki egemen, kim olduğunu bilmez bir varlık, ne dediği anlaşılmaz değil ama dediği yapılmaz bir emirle gelmiş ve gayet masum, bütün içtenliğiyle rahat ve huzur içinde mi bilmem ama samimi bir biçimde diyor ki ben okuma bilmem ki diyor. Evet doğruydu dediği ama yanlış da anladığı bence. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ara yazılı bir metin okuyacağını, mesela bir kitap, bir kitabe, bir mektup okuyacağını zannediyordu galiba. Oysa gelen peygamberliğini müjdelemeye gelen elçi Cebrail'di ve getirdiği mesaj Kur'an'dan bir ayetin bir parçasıydı. Daha sonra devam edecekti ama sanki peygamber sesini kesiveriyordu. İkra demişti Cebrail, oku. Aleyhissalatü vesselam anlamamış, itiraz etmiş. Hayır itiraz değil, durumunu beyan etmişti. Nasıl anladığını ortaya koymuştu. Ben diyordu, ben okuma bilmiyorum. Benim okumam, yani bugüne kadar okuduğumu kimse görmemiş. Ben de bilmiyorum okumayı. Ben okuyan birisi değilim. Bunun üzerine Cebrail, o Allah'tan görevli, yine başladı aynı sözleri söylemeye. İkra. Aleyhissalatü vesselam aynı karşılığı verdi. Ben okuyan biri değilim. Ben bilmem okumayı. Yine üçüncü sefer ama sonra sıktı, tuttu. Neredeyse kaburga kemikleri birbirine girecek, neredeyse kemikleri ezilecekti. Sonra bıraktı. Artık o havaya girmişti peygamber. Mesaj alacak, vahiy alacaktı. Allah'ın bilgisiyle baş başaydı. Dinlemek durumunda, işte algılamak konumundaydı ve Cebrail devam etti. İkra Bismi Rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Yine sırada bir ikra daha vardı. Ve rabbukel ekram. Evet, bir kere okuyu anlamıştı. Başta zaten bir mücadelesi olmuştu peygamberin Cebrail'le. Meğer okuyacak ama bir mesaj, yani Allah'tan bir vahyin gereği okumaydı bu. Bir yazı, bir yazıt, bir kitap, bir kitabe değildi okuyacağı. Ama ikinci defa tekrar gelmişti bu emir. Ne yapacaktı şimdi? Hem oku, hem bir daha oku deniliyordu. İşte ondan dolayı bu gelen ilk mesajın, ilk vahyin, ilk emrin, Hazreti Peygamber'den kıyamete kadar bütün insanlığa aydınlık sunan, nur saçan bu gerçeklerin anlaşılması konusunda sahabeden günümüze nice insanlar kafa yormuşlar, bulduklarını bize yazıyla, sözle aktarmışlar. Ben onların özetini sunayım size. Böylece neden sesli okuduğum, neden size okuduğum anlaşılsın. Tabii işin arkasında aynı şeyi de sizden istemek kastıyla olduğunu baştan bilesiniz tabii. Yani hep ben mi okuyacağım size? Siz başkalarına okumayacak mısınız? Yoksa bu ayet beni mi ilgilendiriyor diyebilecek misiniz bunu? Var mı Kur'an'da sizi ilgilendirmeyen ayetler? Haşa. Yani Allah'ın sizi hesaba çekerken, ya Rabbi o beni ilgilendirmezdi, onu hesap konusu edemezsin bana diyeceğiniz ayet olmayacağına göre, kaldı ki bu ilk ayetler hepimizi doğrudan zaten ilgilendirdiğine göre dinliyoruz. Oku, yeniden oku. Oku, bir başka yer oku. Sen okudun mu, bir de başkasına oku. Yani üç çeşit okuma modelinden söz ediyor bu ikili okuma anlayışı. Tekrar ediyorum, iki kere oku diyeceğiz ama hangi ikiden söz ediyoruz? Bir, mesela Bakara suresini okudunuz mu? Bir daha okuyun. Hem ki iki çokluktan kinaye kabul edin, bir daha okuyun. Bıkmadan, usanmadan okuyun. Bakara'yı okumuştum, bitti demeyin. Bir daha okuyun. Çünkü Arap dilinde ikili anlatımların böyle tekrar tekrar anlamı vardır. Mesela, El-Kıya fi cehennem külle keffarin anit ayetini hatırlayın Gaf suresinde. Cehennem konusunda görevli iki meleğe ya da meleklere atın atın şu özellikleri taşıyan herkesi atın deniliyordu ya. Arap dili bu böylece kullanımı bize öğretiyordu ya. İşte burada da ben biraz öylesini anladım. Yani oku, okuduğun yeri tekrar et bir daha. Ama bir daha oku. İkinci bir anlayışla Bakara mı okumuştun? Bir de Âl-i İmran oku. Aynı yer değil, bir başka yer oku. Peki yani Bakara Âl-i İmran mı okumuştun o zaman? Bir de Nisa oku. Bakara Âl-i İmran Nisa mı okumuştun? İhlas, Felak ve Nas oku. Yani bir başka yer bir daha, bir başka yer daha oku. İkinci modelde böyle. Bir de üçüncü şekil var. O da sen okudun güzel. Ne kadar hoş. Allah'ı razı etmek için okudun. Allah'ın dinini anlamak için okudun. Allah'ın rıza ve gazap yolunu öğrenmek için okudun. Oh ne âlâ. Allah sana cenneti kolay kılsın ama cennete kendin mi gideceksin? Bir başkası, hanımın, kocan, oğlun, kızın. Bir başkası, yakın ve uzak komşun. Bir başkası, uzak ya da yakın akrabaların, tanıdıkların, eşlerin, dostların, hiç bilmediğin birileri, yani Adem oğlu Havva kızı durumunda olan, insan olan birileri. Peki onlar gitmesin mi cennete? Onlar için de oku. Bir de onlara oku. Yani duyur bu işi onlara. Bunu Kur'an'ın diğer ayetlerinden böyle benim uzattığım gibi olmadan doğrudan anlayabileceğimizi biliyoruz herhalde. Evet öylece kabul ediyoruz. Yani Kur'an'a göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dine göre, bize nakledilen İslam'a göre insan öğrendiğini başkalarına anlatmak zorundadır. Bu onların dirilişi ama kendi dirilişimiz için zaruri bir neticedir. Anlatabildim mi? Demek ki ben Allah bana böyle dediği için size duyuruyorum. Peki Allah bana dedi ya size de demişse artık o sizin sorunuz. Gelin isterseniz siz de Allah bana da dedi deyin ve siz de birilerine duyurun. Yalnız başınıza okumayın, bir başkalarına okumaya çalışın. Mesela bugün size okumaya çalışacağım, yani birlikte okuyacağımız, ben sesli okuyup sizin duyacağınız hadisleri böyle peygamber sevgisiyle dolu, hadisleri öğrensem merakıyla dop dolu bir Müslümanın Riyazu Salihin adında bir hadis kitabı var bilirsiniz. Onu okurken bunu, bir de şunu, sonra bunu, bir de bunu ben ezberlesem, dilimde tutsam, hayatımı düzenlemede birinci sıraya koysam dediği hadisler olarak derlediğini gördüm ve size ulaştırmak istedim. Zor mu? Sen de Buhari'yi al, başla. 40 tane hadis sırala istersen. Az mı geldi? İkinci 40, 39. 40, 40. 40 olarak devam et öğrenmeye ve ezberlemeye. Günde bir tane ezberleyemez misin? Peki ya 2 günde bir, 3 günde bir tane ama haftaya ne dersin? Bir satır nihayet. En fazla işte o kadar 2 satırlık bir hadis bir haftada tekrar ede ede sabah akşam gece gündüz yemekte yemekten önce çorbayla beraber böreğin yanında çay içerken ya da elma yerken ayva yerken işte yiyip içerken oturup kalkarken sabah uyandığınızda akşam yattığınızda her zaman okuyup duracağınız bu hadisleri bir haftada elbette ezberlersiniz. Devam edin. Senede 40 hadis. 10 yıldır devam etseydiniz 10 tane 40 hadis olurdu. İnna Allahe la yanzuru ila esamikum ve la ila suverikum velakin yanzuru ila kulubikum. Bir başka rivayette ila amalikum. Bu hadisler hep Riyaz-ı Salihinden, onun için ravi ve kaynak, cilt ve sayfa, hadis numaraları vermek istemiyorum. Yani merak edersiniz, belki ararsınız, bir hadis ararken birden fazla hadis okursunuz diye. Ama yine de ben Riyaz-ı Salihin olduğunu söyledim. Bu hadiste Aleyhissalatü Vesselam'ın bana ne dediğini düşünüyorum. Kelime kelime anlamaya çalışıyorum. Hemen itiraz edesin diye değil, iyi ama benim kelime kelime anlayacak Arapçam yok diyenler, senden önce onu kelime kelime anlayacak, hatta dahasını anlayacak, başka hadislerle ilgisini kurarak anlayacak birileri çıkmış ya, onlar Türkçe'ye tercüme etmişler ya, sen de ondan okuyuver. Ama devam edersen anlarsın, sen de endişe etme. İnnallâhe, Allah, la yanzuru, nazar etmez. Özellikle Arapçayı, Arapça kelimeyle tercüme ediyorum. İlâ essâmiküm, sizin cisimlerinize. Öyle diyorduk, cisim kelimesi bak Arapçaymış. Nazar etmek de öyle. Bakmaz yani, ilgilenmez. Onun için bir önemi yoktur. Vela ila suverikum, suretlerinize de. Allah kalıbınıza, yapınıza, boyunuza, bosunuza bakmaz. Ama neye bakar? Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Ama kalplerinize bakar, amellerinize bakar. Yani Allah benim kalıbımı, cismimi, bedenimi, burnumun uzun ya da büyük olduğunu, çenemin yuvarlak ya da sivri bulunduğunu hiç de değerlendirmeye katmıyormuş. Oysa ben saçlarımın dalgasından omuzlarımın genişliğine bir vücut yapısıyla ne havalar atmak peşindeydim demeyin. Allah verdi ya zaten. Kendinin verdiğine baksana, bakmasana zaten biliyor. Bizim onda bir dahlimiz, bizim o konuda bir müdahalemiz yok ki. Allah verdi, zaten biliyor o. O üstünlük ya da alçaklık konusu değil. Suretimiz, kaşlarımızın birbirine yakınlığı ya da hilal gibi, yay gibi ya da kalem gibi oluşu, düz ya da yuvarlak bulunuşu. Allah neden onu değerlendirsin? Zaten o baktı ya, o verdi ya bize. Baştan hem bize güzel güzel verdiğini beyan etmiş yani. İşte insanoğlu Allah huzurunda kendisinin Allah'tan gelen özellikleriyle bak ya Rabbi benim şuyum da var, buyum da var derken sırf Allah'ın verdiklerini ona takdim etme küstahlığında bulunmasın diyor sanki bu hadis bana. Benim ellerim, fazullarımın gücü, baldırlarım, kaslarım, sinirlerim, damarımda akan kan, hiç kimsede bulunmaz cinste, farklı tipte bir insanım demesinin ne anlamı var? Peki bütün bunları Allah zaten bize verirken o istediği gibi veriyordu da benim neyime bakıp nasıl imtihan ortamında olacağım, ne yapacağım ya ben? Ama Allah benim niyetime bakıyor. Yani o bedeni, o emaneti, o dini, o hayatı ben nasıl algılamışım? Benim amellerime bakıyor Allah. Bana ait olanlara, nasıl değerlendirdiğime, ne yaptığıma, neler ortaya koyduğuma bakıyor. İşte asıl önemli olan onlar ya. Efendim sen kalbime bak, o kadar temiz ki diyebilirsiniz. Ben senin kalbine niye bakayım? Oraya Allah bakacak. Söyle, beni aldatabilirsin. Bir başkasını da. Ama ciddi ol, kendi kendine, evinde düşün. Ya da yattığında, yorganı başına çek istersen. Kimse duymasın, ayıp olacak. Kendin kendinden utanacak gibisin. Gerçekten ciddi misin, inanıyor musun? Kalbin Allah bakınca temiz bulacak kadar tertemiz mi? Yoksa isi pası var da sen mi temiz zannettin? Mesela senin yemek yediğin kap kadar temiz mi? Dolabının çekmeceleri gözleri kadar temiz mi? Arabada torpido gözü kadar temiz mi? Dükkanın tezgahın kadar temiz mi? Kafan, gönlün, kalbin, niyetlerin, şu Allah bakıp da seni hesaba çekip sonunda cennet ya da cehennem diye damga vurulacak alanın Allah adına düşün. Allah'ın temiz kabul edeceği temizliğe ulaştı mı? Ciddi misin? Her tür şirkten, isyandan, küfürden, günahtan, hatadan beri mi? O zaman güzel mübarek olsun. Yani ben niye bakayım kalbine? Cam sil var. Cam silersiniz, kalp sil buldunuz, yıkadınız kalbinizi zannetmeyin. Kalp güzel niyetle yıkanır, temizlenir, tertemiz edilir. Sen Allah'a isyanın güzel niyetle Allah'a kabul ettirileceğine herhalde haşa ama kelime zaten hiç olmaz olunca, çok yanlış bir iş olunca haşa Allah'ın böyle gafletinden istifade edip ona kabul ettirileceğine kim inanır ki? Kişi kendini inandıramadığı şeyi Allah'ı mı inandıracağını zannediyor? Ama insanlar inanç iddiasında olurlarmış. Lakin Allah onların kafirliklerini Bakara suresinde baş tarafta bize açık açık beyan ediyor. Şimdi hadisi tekrar hepsini birlikte bir daha değerlendirelim hayatımızda. Yanlış oldu sözümüz. Baştan tersini söyleyelim. Hadis doğrultusunda hayatımızı değerlendirelim. Çünkü biz birinciyi çok yapıyoruz. Dilimiz alışmış, ben de aynı yanlış yaptım. Yani hayatımızı şöyle net ortaya koyalım, hayatımız asıl olsun, hadisi buna göre değerlendirelim. Bu hadisin şurası bize uygun, burası bize uygun değil gibi oldu. O çok yanlış bir ifade. Yani diyelim, hadis temeldir, asıldır, esastır. Onun karşısında biz kendimizi bir değerlendirelim. Acaba Allah bizim boyumuza bosumuza bakmayacağına göre biz ne ile ne yapıyorduk? Yani mesela Allah birine kimseye vermediği cinsten imtihan olsun diye verdiği bir ses vardı da o bu sesle isyanda mı kullanıyordu o sesini? Siz bilirsiniz. Allah birine bir yüz güzelliği vermişti de, birine bir belagat ve beyan, güzel konuşma özelliği vermişti de, Allah birine böyle tip olarak, yürüyüş olarak, yapı olarak, beden olarak gerçekten bir hoşluk, bir güç, bir cesaret, bir azamet, güzellik vermişti de, bunlarla kendisinin iyi olduğunu mu iddia ediyordu insanlar? Sende de var mıydı o? O zaman vazgeçelim bu işten. Onun bir değeri yokmuş. Çünkü bir insan, kardeş bildiğiniz, dost bildiğiniz her şeyiyle ama baştan sona kendinizi ona emanet edebilecek kadar yakın bildiğiniz birisi, Allah kimseyi dayanamayacağı şeyle imtihan etmesin ama hadi parmağının birisi kopsa, kötü oldu mu artık, bitti mi, değeri kalmadı mı? Ama bütün hayatı o parmaktaysa elbette değeri kalmaz. Mesela diyelim ki bir çalgı aleti falan ve filan parmakla çalınıyor sadece. Sonrası yok. Peki o ikisini alıverdiniz mi? O adamın ne değeri kalır? Hiçbir değeri kalmazsa o adam düşünsün tabii hayatını ona vakfetmenin neticesi olarak. Oysa ciddi bir Müslümanın bir parmağı, parmakları, eli ve kolu, ayak parmağı, ayağı, ayakları ve bacağı her şey gidebiliyor. Hatta dişine takıyor canını. Öylece İslam'ı gündemde ayakta tutmaya çalışıyor. Sonunda şehadet mertebesi. Öyleyken kazanıyor elbette. Yani kaybedeceği bir şey yok ki. Vücudundan kaybettiğiyle onun kaybedeceği ne ola ki zaten. Ve şimdi düşünün, acaba vücut konusunda insanlar neden bu kadar titizler? Başka varlıkları yok da ondan mı ki? Bütün varlıkları o, onu mu muhafaza ediyorlar ki? Ondan dolayı şöyle diyecek miyiz tam tersine? Yani Allah nasıl olsa suretlere, şekillere bakmaz, cisme, bedene bakmaz. Öyleyse birisi burnunu, birisi yüz derisini, birisi göz kenarını, bir başkası dişini Allah'ın yarattığı şeklin dışına çıkartmaya çalışır. Estetik mi, köstetik mi ameliyat etmeye çalışırsa Allah yine de ona da bakmayacak mı? O ayrı. Siz Nisa suresinin 119. ayeti ve o konuyla ilgili hadislere bir daha bakıverin isterseniz, o ayrı bir yasak. Yani bakmam derken mevcut şeklin iyilik kötülük değerlendirmesine bakmam dediğini zannediyoruz. Ötesinde ya Rabbi bana bir yüz biçimi vermişin, ben bunu değiştirmem gerekiyor. Derimin rengi, kulağımın şekli, çenemin hali, çene kemiğimin durumu ben beğenmedim. Sen iyi düşünememişsin dercesine ben yeni şekil verdim demek herhalde yerinde olmayacak. Bunu anladınız. Yine aynı kitap. Yine peygamberle beraberiz. Yine bir şerefli söz. Yine bize şeref kazandıran bir söz. Şeref dünyasından şereflendirmeye yönelik bir şeref sözü. Ya eyyühennas, tubu ilallah. وَاسْتَغْفِرُوهُ فَاِنِّي اَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Hazırlayan böyle mi olsun diye düşündü bilmem ama o kadar yerinde, o kadar anlamlı, o kadar güzel bütünleşmiş ki bu iki hadis. Anladınız mı? Türkçeleştirelim. Bizim anladığımız dilde söyleyelim önce. Ey insanlar! Kendinin insanlığını, öyleyse Allah, öyleyse Resulü bana söylüyor demeyi şiar olarak, prensip olarak kabul edenler. Tûbû ilallah. Allah'a tevbe edin. Bugüne kadar hedefiniz, amacınız, ana plan ve programınız neydi? Bırakın Allah'ı razı etmeye, gazabından korkup uzaklaşmaya çalışın ve de istiğfar edin. Hem ki Allah'ın gufranını, Allah'ın mağfiretini isteyin. Çünkü diyor aleyhissalatü vesselam, فَاِنِّي اَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Ben günde 100 defa istiğfar ediyorum. Tevbe ediyorum. Pişmanlığımı beyan ediyor. Rotamı düzelttiğimi, Allah'a döndüğümü ortaya koyuyorum diyor. Peki, az önceki hadis ne dedi bize? Yanlışımızı anlattı mı? Hangi hadis anlatmıyor ki? Allah'ım bizi affetsin. Ya Rabbi bizi affet. Hangi hadisi okusak, hangi ayeti okusak, hangi sureyle baş başa, hangi sahabeyle birlikte olsak hep yanlışlarımızı anlıyoruz. Ne kadar da uzaklaşmışız aslında bu gerçeklerden. Ondan dolayı hatta kimi Müslümanlar ciddi bir bunalımla sanki haykırırcasına feryat edip diyorlar ki iyi ama yani o senin dediğin gibi olsa piyasada hiç Müslüman kalmayacak. E ne yapayım ben? Okuduklarımızı birlikte anlıyoruz. Yaşadıklarımıza beraber bakıyoruz. Evet okuduklarımız yanlış. Yaşadıklarımız doğru diye biliyorsak tamam din ortadan kalktı. Benimki din herkes benimkine uysun. Bunu da elhamdülillah ki henüz Müslümanlar böylece cesaretle demiyorlar. Evet pratikte diyorlar belki. Herkes kendi yaşantısının davetçisi. Herkes ben gibi yaşa davetini herkese gönderiyor. Bunu biliyoruz aslında ama yine de sonunda hayır okuduklarımız değilse bile asıl okunması gereken Kur'an ve sünnettir doğru olan, benim okuduğum kadarı değilse de tamamıdır elbette doğru olan ve ben ona uyan kadarıyla doğru bir yaşantıyla iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum diyoruz. Öyleyse okumuştuk bir hadis hemen az önce. Allah bizim kendi dünyamızda malımız mülkümüze, evimiz barkımıza ya da kaşımız gözümüze, bedenimiz vücudumuza bakmazmış. Yani çok zengindir bu adam ya da çok fakirdir. Çok uzundur bu adam ya da çok kısadır. Çok güçlüdür bu adam ya da çok zayıftır. Şeklinde verilen sorular olarak, imtihan soruları olarak lütfedilen o bölüme Allah iltifat etmezmiş. Zaten kendisi vermiştir elbette. Ama niyetimize, ama amellerimize, ama kalbimize bakar diye. Baktı ki iş kötü. Eyvah! Biz yaldızladığımız, kınalayıp oyaladığımız evlerimizle kulluk yaptığımızı mı zannediyorduk? Falanın oğlu, filanın soyundan, falanın sülalesinin temsilcisi olmakla mı cennet kazanacağımızı zannediyorduk? Ya da bağımız, bahçemizin genişliği, ciromuzun, satışımızın bilmem hangi hacme ulaşması bizi cennete götürecek zannıyla gurura, kibire mi kapıldığımızı anladık? Bu hadis bize bunu anlattı mı? Dönüverdik mi kalbimize? Yani vahye uygun, Kur'an ve sünnete uygun niyetlerimizin azlığını anladık mı? Ne yapacağız? İstiğfar edeceğiz. Neydi hedefimiz şimdiye kadar? Galiba para mı? Yok öyle değil seninki, şöhret mi? Hayır hayır, bugüne kadar hiç olmadı. Kadın mı? İyi de Allah'ı razı etmeyi bilmeyen insanların onu razı etme yollarını da bilemeyeceklerini bilirsiniz. Yani Allah bize rıza ve gazap yollarını, cennet ve cehennem yollarını Kur'an'da anlattığına göre, sünnette bunların pratize ediliş yolları beyan edildiğine göre, kim ki onlardan habersizdir elbette, hayatında nice yanlışlar var. Yani bu insana senin hayat programında ana hedef Allah'ı razı etmek değildir diyebilir miyiz? Ben demeyeyim. Niye ki benim böyle bir görevim yok? Ben öyleysem kendime demeli miyim? Evet. Birlikte istişare ediyorsak, biz öyleysek biz kendimize böyle demeli miyiz? Elbette evet. Öyleyse ey insanlar, tubu ilallah, dönün Allah'a. Tevbe edin Allah'a. Yani daha önce neydi hedefiniz, rotanız, ana planınız, projenizdeki temel faktör neydi? Hep onun için can vermeye merkez kabul ettiğiniz amacınız neydi? Bu Allah olsun, Allah'ın rızası olsun, Allah'ı memnun etmek olsun. Ama bunun için o tevbenizle istiğfarı birleştirin. Ya Rab, senin gufranını istiyorum deyin. Allah'ın gufranını istemek, Allah'tan mağfiret istemek. Allah'ım, mağfiretini isterim. Şimdi mağfiret kelimesi Türk dilinde, Müslümanların dilinde hep var ola gelmiş. Yani peygamberle tanışan her Müslüman, Kur'an'la tanışan her Müslüman bu kelimeyi kullanır. Ama yerinde mi? E ne yapalım, herkes inandığı kadar, bildiği kadar kullanıyor. Ben öğrendiğimi ilave edeyim. Sizin öğrendiklerinizin güzelleriyle birleştirin. Siz ve ben yanlışlarımızı atalım, eksikliklerimizi tamamlayalım, işte o zaman mağfireti anlarız inşallah. Mesela, Kur'an gelmiş Alak suresiyle Mekke'de peygamberimize, sonra kalem, müzzemmil, müddessir, Fatiha, Tebbet, Ala gibi sureler sıraya girmiş sanki. Devam etmiş, 85-86 kadar sure Mekke'de, 114'e kadar sureler de Medine'de gelmiş. En son gelen surelerden biri olarak, İzâ câe nasrullâhi vel feth karşımızda. Hepiniz, hemen hemen hepinizin bilip duyduğu bir sure değil mi? Anlamını düşünün, hadi beraber düşünelim isterseniz. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Hani Allah'ın yardımı gelip de, insanların kalpleri açılıp, gönüller fetholduğu dönem, ya da ufuklar açıldığı dönem, fetihler nasip olup, Allah'ın yardımıyla bu iş gerçekleştiği zaman, göreceksiniz, وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ İnsanlar grup grup, bölük bölük, ama fevç fevç, akın akın İslam'a girecekler, Allah'ın dinine girecekler. İşte o zaman, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Tesbih et, hamd et, istiğfar et, tevbe et. Çünkü o tevbeleri kabul eder. Yani din tamamlanmış, insanlar artık İslam dinine gönül huzuruyla girer hale gelmişler. Kalpler fethedilmiş, gönüller fethedilmiş. Önümüze, İslam'ın önüne, Müslümanların önüne nice ufuklar, geniş geniş ufuklar açılmış. Allah'ın yardımı gelmiş ama o arada ne yapacaksınız? Tesbih edeceksiniz. Ya Rab, eksiğin yok. Ya Rab, noksan sıfatlardan münezzehsin. Eksik ve noksan tanımadan uzaksın, tanıtmadan uzaksın. Hamd edeceksiniz Rabbinizi. Övgüye layık, methü sena edilecek tek varlık bileceksiniz. Elhamdülillah diyeceksiniz. Tam ve mükemmel bileceksiniz. Güzel bunlar. Yapılan işler, gerçekleşen olaylar bunu dememizi zaten gerektiriyor diyebilirsiniz. Ama bir de istiğfar edeceksiniz. Ne o? Yanlış mı yapmıştınız? Yani insan değil misiniz? Elbette yanlışınız olacak. Peki ya başka? Eksikliklerimiz de var mı? Yanlış yanında biraz da eksiğimiz, hata yanında biraz da noksanımız olmaz mı? İşte onları Allah'a arz etme makamındayız. Ya Rab, ben gücüm yettiğince böyle davrandım. Bu benden değil sendendir biliyorum. Ama bazen yanıldım, bazen yanlışa düştüm. Çoğu zaman eksiğim, her zaman kabahatim oldu elbette. Noksanlıklarım var, sana arz ediyorum. İstiğfar ediyor, yani ufranını istiyorum. Ben senden yani şunu istiyorum. Benim bu hayatımdaki eksikliklerimi tam kabul et. Yanlışlarımı yok kabul et Allah'ım. Söz veriyorum, daha iyisini yapmaya çalışacağım. Böylece hedefimizi belirledik. Allah'ı razı etmeye döndük. Cennet kaybetmekten, cehenneme düşmekten korkumuzu beyan ettik. Cehennemden kurtulup cenneti hak etme peşinde olduğumuzu beyan eyledik ve tevbe ettik yani böylece. Allah da tevbeleri kabul edendir. Şimdi dini yaşadınız, hayata hakim kıldınız, peygamber planında düşünün, öyle uğraştınız, öyle çabaladınız, 23 yıl gibi yoğun bir hayat programından sonra istiğfar etmeniz gerekiyor. Estağfirullah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu sureden sonra rükûlarında ve secdelerinde ısrarla ve tekrarla Sübhaneke Allahumma ve bihamdik Estağfirullahel azim ve etubu ileyh dermiş. Yani buradaki emirleri tesebbih için Sübhaneke Allahumma bihamdi Rabbik için ve bihamdik ve estağfirhu için Estağfirullahel azim innehu kâne tevvâba içinde ve etubu ileyh diyormuş. Biz de diyelim. Ne o? Bugüne kadar rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede de Sübhane Rabbiyel Ala'dan başka bir şey duymadın mı? Denileceğini fark etmedin mi? Ama o senin eksiğin elbette. Hadi bir de ona estağfirullah de ve başla. Meğer eksiğin varmış o konuda. Subbuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh da diyebilirsin. Ya da Sübhanallahi velhamdülillahil azim diyebilirsin. Ya da bir başka tesbihatta bulunabilirsin peygamberden öğrendiğin. İşte biri de Nasr suresi, İzâ câe suresi nedeniyle söyleyeceğin. Başka örnekler var mı peygamber hayatında? Ya da Allah bize bu tür emirler verir mi dersiniz Kur'an'da? Ben bir tane daha hatırladım. Sen bir zahmet. Sence değerse tabii bilmiyorum. Nasıl anladığını, nasıl inandığını bilmiyorum. Sence değerse Kur'an'ı baştan sona bu gözle bir tara istersen. Acaba Allah hangi emrini yerine getirdikten sonra yine de benim istiğfar etmem istiyor diye. Mesela hac edeceksiniz. Arafat'tasınız. İrfan makamındasınız. Cebelur Rahme ile Rahmet Dağı ile tanıştınız. Rahman olan Allah'ın Rahim yani Rahmet Peygamberi ile görüştünüz, sanki orada buluştunuz. Rahmet Dağı'ndasınız. İşte oradan ananızdan doğmuşçasına tertemiz olma yoluna yürüyorsunuz. Sümme efidu min haythu efadan nas ve estağfirullah. Hadi yürüyün insanlarla birlik, siz de herkesle beraber ve istiğfar edin diyor Allah. Öyle yapalım. İstiğfar edelim. Haçtan sonra mı? Tam tertemiz olduktan sonra, evet öyle gerekli, siz size düşeni yaptınız ama tamdır, mükemmeldir, eksiksiz ve noksansızdır diyebilir misiniz? Asla. İşte o yanlışlarınızın tamamlanması, eksikliklerinizin tamamlanması, yanlışların yok kılınması için yine estağfirullah diyeceksiniz. Başka? Aslında sürekli yapmak zorunda olduğumuz bir istiğfar var. Yani adam hacca belki ömründe ya bir gidecek ya gidemeyecek. Peki İslam'ın Nasr suresi dönemine ya erişecek ya erişmeyecek. Ama namazdan sonra 3 defa estağfirullah dememizi isteyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ne dersiniz? Yoksa bu kadar açıklamanın üzerine siz de şimdi ne demek yani? Namazdan sonra estağfirullah mı? Biz günaha mı girdik de ondan dolayı estağfirullah diyeceğiz diyebiliyor musunuz yoksa? Ama peygamber öyle emrediyor, dinleyin. Bilmem sizin hayatınızda da var mı? Galiba eğitimin mutlak neticesi şöyle bir yanlışım olmuştu. Ya da acizliğim, cahilliğim, zayıflığım. Yıllar önceydi, Kur'an doğrultusunda, sünnet ışığında peygamber hayatını yeni öğrenmeye başladığım dönemden çok önce, peygamberin dualarını bir araya getirmiş bir kitap tanımıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, halen güzelliğine inandığım İmam Nevevi'nin El-Ezkar adındaki Dualar ve Zikirler diye Türkçe'de çevrilen bir kitabıydı veya bir benzeri. Aman Allah'ım, o da neyin nesi? O benim o dönemki gözümle bakın olaya. Sabah kalktınız dua, ayakkabınızı giyerken bağı koptu dua. Adım atacaksınız dua, duracaksınız dua. Kapıyı açarken dua, kapatırken bir daha dua. Yemeğe başlarken, yemeğin ortasında, sanki yemeğin sonunda. Aman Allah'ım, sanki yemek gibi, sanki uykudan önce dua, uykudan sonra dua. Bir de bari uykuda olsaydı diyeceğim. Ama ciddiyim, peygamberim öyle diyor tabi, demiyorum onu. Zor diyordum içimden. Kimseye demiyordum, kendi kendime. Yani bir insan bütün bunları ki kocaman bir cilt tutmuş, hepsini ezberleyecek, hepsini icra edecek, hepsini uygulayacak. Hayata zaman kalmaz ki. Ne yapacağız geriye? Bu duaları yaparken hatta namaza, abdeste zaman kalmaz zannediyordum. Oysa hayatın cilvesi cahil insanlar veya öğrendiğini kendisine mal etme boyutunda öğrenemeyenler, yani alışkanlıkmışçasına çok rahat pratize edemeyenler, işte onlar böyle sıkıntıya düşerlermiş. Daha sonraları araba kullanma örneğinde arkadaşlardan bunu zaman zaman duymuşum. Yeni kullanmaya başlıyorsa bir delikanlı, hayretini gizlemiyor. Hani şu, hem hızlanacaksın, hem yolu kontrol edeceksin, hem vites değiştireceksin derken yavaşlayıp bir de dönecek, o arada da vites küçülteceksin. Korkunç bir şey diyorlardı. Tabii, direksiyona hakim olacaksın, bir. Teste kulağın, motorda kulağın olacak, 3. Elin viteste iken, ayağın debriyajda, sonra gazda, yok frende olacak, 5, 6, 7. Hepsini beraber yaparken yolu kontrol edeceksin. Dikiz aynasından arkayı kontrol etmeyi unutma. Zaten şoförün iyisi arabayı arkadan kullananmış. Sonra yetmiyor, bir de sigara içiyor kimileri. Son dönemde bir de telefon kullanmaya başladılar. Tamam. Şimdi bütün bunlar yeni bir insan için ne kadar zor ama yüzlerce binlerce örneği siz de biliyorsunuz. Şimdi söyleyin. Mesela günde 100 defa istiğfar. Ne kadar zor değil mi? Salt bir istiğfar olarak düşünün. İnsan şöyle kenarda kendini dinleyeceği, gönül huzuruyla iş sıkıntısından ve iç sıkıntısından, iş ve iç sıkıntısından kurtulup şöyle bir kahve yudumlayacağı, çay içeceği zamanı bulamadığını söylüyor ve biz ona günde 100 defa istiğfar et diyeceğiz. Zamanı var mı adamın? Tabii ona göre yok. Çünkü neredeyse namaza zor buluyor zamanı. İki yatmadan bir kalkmayı tercih edecek ya da mümkün olsa önceden okuyacak, birine okutturacak, bir yatıp kalkması kalacak galiba. Ama işin aslı öyle değilmiş. Ya mesela rükudayken o bildiğiniz tesbih yanında bir de bu Nasr suresi sebebiyle öğrendiğimiz istiğfarlı tesbihi yaptığınızı düşünün 3 defa. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahilazim ve etubu ileyh. Etti 3. Secdeye gittiniz 3 defa da orada. 6. 3 defa da ikinci secdede ne kadar oldu? 9. Bir tane de en azından ama hiç değil 2 tane. 2 secde arasında böyle bir istiğfar var biliyor muydunuz? Mesela Rabbi ifirli diyorsunuz. Ya da Allahümme ifirli ve erhamni vehdini vecburni ve afini ve rzukni diyorsunuz. O zaman bir rekatta 10 defa söylediniz. Bir günde kaç tane bir rekat kılıyorsunuz? 20, 30, 40 kadar kılmanız gerekiyor. Peki her rekatta 10 taneden 30 rekat kılsanız? Siz o sayıyı çoktan aştınız. Sonra her bir selamlı namazda yani 2'de selam vermişseniz o zaman, 3'te vermişseniz o zaman, 4 rekatta selam vermişseniz o zaman, 3 defa da ayrıca istiğfar ediyorsunuz. Siz çoktan bu sayıyı aştınız. Peki yasak olmaz mı dersiniz o zaman? Yani mutlaka 100 mü olacak? 99 olsa yasak, 101 olsa haram mı? Bu konuda ben özel bir bilgi almadım hiçbir hadisten ama öğrendiklerimin özetini sunayım size. İbadetlerde sayı konusunda ancak ve ancak Allah ve Resulü söz sahibidir. Sabah namazı 2 rekat farz olarak bir o kadar da sünnet olarak kılınır demeye yetkili Allah ve Resulü. Ya Rabbi az gibi geliyor bana şunu 3'e 5'e çıkarsak demeye kimsenin hakkı yok. İbadetlerde sayı, miktar. Ramazan bu toplumda böyle bir zamanda, böyle bir düzende çok az geliyor. Bu kadar oruç yetmiyor bizi idare etmeye demeye de kimsenin hakkı yok ama Ramazan'ı uzatmak yerine oruç konusunda yine Kur'an ve sünnetin Allah ve Resulü'nün ayarlamasıyla sayıyı çoğaltabilirsiniz. Yani onların çoğalttığından yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde elinize ya da gönlünüze tesbih aldınız. Bu elde ipte dizilmiş madde planında tesbih olabileceği gibi yerde bir yerden bir yere nakledeceğiniz veya başka bir sayı öğretici tesbih olabilir ama aslında tesbih nedir benim anladığım? Kalbinizdeki Allah'ı tesbih etme bilincinin, imanının dilinizle terennüm ifadesidir ya. İşte onu söylerken kaç defa Sübhanallah, kaç defa Elhamdülillah, ne kadar Allahu Ekber, ne kadar La ilahe illallah, ne kadar Estağfirullah diyeceğinizi Allah ve Resulü ayarlasın. Peki acaba istiğfar konusunda 100'den başka sayı var mı sünnette? Benim bugüne kadar öğrendiklerimden 4 modelini söyleyeyim. Beşinciyi henüz bilmiyorum. Çünkü ben hadis kitaplarının tümünü bilmiyorum. Maalesef henüz Müslümanlar olarak öyle bir edebe kavuşmadık. Ben de kavuşmaya çalışıyorum. Sizin de öyle olmanızı istiyorum. Öğrendiğimizi İslam'ın tümü kabul etmeden konuşalım. Mesela bir Müslüman sadece Riyazu Salihin çerçevesinde din biliyorsa, dininin o çerçevede dar olduğunu bilerek konuşsun. Tüm din diye anlatmasın bildiğini. Ama bir de Buhari eklemişse yine çerçeveyi o kadar çizsin. Yani alanı kendi belirlemesin, din budur demesin. Müslim ekleyince biraz daha Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ekleyince biraz daha genişletsin ama Abdurrazzak'ın Musannefi, işte onu bilmiyorsanız belki orada vardır deyin. İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi, belki orada olabilir deyin. İbni Huzeyme'nin Sahihi, belki orada bulunur deyin. Ya da Selef'in şu eskiden dini bize naklettiklerinden dolayı Allah razı olsun dediğimiz ciddi Müslümanlar var ya, eskiden yaşayan, onların hoş bir edebi var bu konuda. Ben bunu sahih hadis kitaplarında ya da ben buna rastlamadım hadis kitaplarında diyorlardı. İşte biz de öyle diyelim. Yani ben dört modele rastladım. Bir, istiğfar edin diyen emirler. Ne kadar mı, ne zaman mı? Yok. İstiğfar edeceğiz. İki, 70 defa istiğfarı emreden, öngören emirler. 3. 100 defa istiğfar diyen emirler, hadisler. Ve 4. Çok istiğfar edin diyen emirler. Şimdi biz bunlardan birini ya da 2, 3, 4'ünü alabiliriz. Bir gün birini, bir başka gün başkasını uygulayabiliriz. Ya da elimiz, dilimizle, gönlümüzle bir şeylerle 70 sayısına ulaşacağımızda bu 68'de kalabilir, 75'e çıkabilir. Çünkü bu aralardakini de zaten İslam belirlemiştir diyebiliriz ya. Ama karşımızdakine bak 81 defa istiğfar edeceksin. O zaman gözün açılır. 91 defa istiğfar edersen kulağın açılır. 101 defa istiğfar edersen burnun, 111 defa istiğfar edersen ağzın açılır demeye hiç kimsenin hakkı yok. Yoksa böyle bir bildiri, biz de boyun büker teslim oluruz. Ama istiğfar emri vardır ve mutlaka yapılmalıdır da. Nedenmiş? Çünkü tevbenin gereğiymiş. Çünkü Allah'tan amellerimizin tam kabul edilmesi, eksikliklerimizin tamamlanması, yanlışlarımızın yok kabul edilmesi için Allah'a halimizin arzı manasına geliyor. Bir hadis daha duyursam size, üç olsa diye. Var mı öyle? Yani öyle bir hadisin bendeki yansıması. Allah teki sever manasına. Peki ne kaybederim? Zaten bir şeyler anlatacağız ya. Şimdi ben üçüncü hadis söylerken gözüm dördüncüye de kayıverse, bu sefer bir tane daha ekleyeceğim. Ne zararımız olur? İki de kalmasın, üç olsun. Dört oldu madem, beş olsun diye. Değilse, Allah madem ki teki sever, ben de öğle namazının sünnetini 4 yerine 5, farzını da 4 yerine 3 kılacağım demeye de kimsenin hakkı yok tabii. Okuyoruz. Elimdeki Riyazu Salihinden 35 kadarı, bir 5 kadarı da 40 hadisten derlenmiş. 40 tane hadis ezberlensin diye bir araya getirmiş. Bu elimdeki hadislerden bir hadis daha okuyorum. Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allahu Teala bir kimseye hayır dilerse onu musibete uğratır. Allahu Ekber, Estağfirullah. Niye mi? Yani bir iyi düşünün. Siz belki 2 defa Allahu Ekber, 3 defa Estağfirullah diyeceksiniz. Anladınız mı, anlayınca mı diyeceksiniz yoksa? Allah, o ben olsam mı? Tabi dayanamayacağım musibete uğratmasın Allah diye baştan dua edeyim. Allah benim hayrımı isterse benim başıma musibet gelecek. Tabi bu hayrın gereği olarak gelecek, bu bir kural. Sen inandım diyeceksin, inandığın konuda sana imtihan sorusu gönderilmeyecek. Yani sen denenmeyeceksin, bu mümkün değil. Böyle olmamış hiç, Allah böyle bir yasa koymamış. Yani inandım diyen insanlar inançlarını yaşamaları konusunda Allah onları mutlaka imtihana tabi tutmuştur. İsterseniz Ankebut suresini okuyalım birlikte. İlk 3 ayeti. Elif, Lam, Mim. Dinleyin. Allah size ne söylüyor öyle dinleyin. Bu sözü Allah'tan başkasına benzetmeden dinleyin. Evet, Kur'an'daki nice böyle buna benzer ayetleri böyle anladık. Üzerinde şu anda durmuyoruz. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. Yani bu insanlar demek inandık dedikten sonra Allah onları salıverecek zannediyorlar ha. Olur mu öyle şey? Ve de bu zanlarına göre hesap kuruyorlar. Öyle hesap edip böyle zannediyorlar. Allah onların inandık demelerini bekliyordu. Ha tamam inandık dediler, salıverelim bu kullarımı diyecek. Öyle mi zannediyorlar? Hesaplarını bu zanna göre mi kuruyorlar? Oysa وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah bu ayetin geldiği toplumu, kıyamete kadar bu ayetlerle karşı karşıya gelecek toplumları ve Hazreti Adem'den bu yana bütün insanları imtihana tabi tutmuştur. Sonunda inandık iddiasında sadık olanlarla sözünde yalancı olanlar, kazip olanları ortaya çıkarmak istemiştir Allah da. Böyle bir sistem, böyle bir yöntem ortaya koymuştur. Öyleyse ben inandım iddiasındaysam ve bu inancımda samimiysem, Allah'tan böyle bir hayır istiyorsam, Allah'ın bana hayır murad etmesi için Allah'a kendimi arz etmişsem, ya Rabbi ekonomide, sosyal, siyasal yaşantıda, bireysel, toplumsal hayata bakışta, malımda, mülkümde, kendimde, oğlumda, kızımda, ailemde, çoluk çocuğumda, öğrendiğimde, bildiğimde, imkanlarım ve fırsatlarımda, her şeyimde senin hayrını kazanmak istiyorum. Hayır ancak sendendir. Biyedikel hayır. Sen her şeye kadirsin. İşte ondan dolayı senden hayır istiyorum dedik mi? Allah o bize verdikleriyle bizim hayır kazanmamız için bizim başımıza sorular gönderir. Ama herkese dayanabileceği sorulardır da yine de biz buna rağmen dayanma gücü isteyelim. Dayanamayacağımız konuda Allah'ın bizi imtihana tabi tutmaması için yalvaralım. Bazıları Yakup gibi imtihan olur. Ama kimileri Yusuf gibi. Herkes aynı olmaz. Kimileri Davut, kimileri Süleyman gibi imtihandadır. Cilve-i Rahman'a bakın. Ya da bazıları Zekeriya, bazıları Yahya gibidir. Üç baba ve üç oğul saydım size. Hangisi birbirine benzer? Hangi babalar? Yakup mu? Davut mu? Zekeriya mı birbirinin aynısı? Hangi oğullar? Yusuf mu? Süleyman mı? Yahya mı birbirinin benzeri? Öyleyse herkes bir çeşit imtihan olur ama eğer hayır murad edilmişse bu başa gelen şeyler ona hayır kazandırır. Yeter ki insan onun hayır için kendisine imtihan sorusu olarak gönderildiğini, bunun için sunulduğunu bilsin. Sonrası Allah'ın yardımıyla elbette cennet sebebidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.